nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Hölgyeim és uraim, ez itt a Hitremény Zsűlölet, az Estefem 98.6-on a stúdióban. Csak azért botlott meg a hangom, mert megilletődött vagyok, mert nincs itt Tomi, nincs itt Chatman, és nincs itt Robi sem, de ellenben itt van ma este DJ Bob a Klubrádióból, illetve Laci, aki néhány óráig magyar kártyából való jóslással szeretné fönntartani a figyelmet. Néhány percig, amíg Tomiék meg nem jönnek. 243385, és ez pedig egy nagy sztár. Freddie Mercury. Separate your right from wrong. Come and see. Let Me Entertain You énekelte Robbie Williams 1995-ből, éppen kijöve a Take That-ből. Kicsit így érzem én is magam, mert a társaim elhagytak, se Rob, se senki, se zene alattam. Ugye, Bab, Klubrádióban ez így egyébként egy ilyen bevett gyakorlat, hogy ja, persze, én beszélgető Bolgár György vagyok. Mi a véleményed a világpolitika tradicionális változtatásai jön a vizének? Akinek van kedve hozzászólni az adáshoz, az telefonáljon a 240-3385-ön. Ígérem, több klubrádiós poén nem lesz. Egyébként ők ugyanolyanok, de tényleg van valami a papírban, hogy nem szabad így, nem szabad mondani, hogy tehát más rádióban nem szabad beszélni? Különben 100 millió dollár kártérítés? Azt még a Fiki vitte el a bridge-be. Ezt a csapszeget. Köszönj szépen a hallgatóknak, olyan régen hallottam. Hello, sziasztok. Nagy tapsot a Babnak, bravo! Óriási, ez itt az Este FM 98.6 Revival műsor, az a Hitremény Zsűlölet. Tomi sajnos még nem tudott megérkezni, mert nagyon sok dolga van, egy 10 porszívóból álló flottát kell értékesíteni, de a gyerekek, ez ipari porszívó. Nagyon komoly biznisz, kicsit fontosabb, mint az a potenciálisan 2 millió 150 ezer ember, aki most jobb híján engem hallgat, gyerekek. A telefonszámunk 240-33-85, ezen az elkövetkezendő órában magyar kártyából fogok jósolni. Ez azt jelenti, hogy mindenki megmondhatja, aki betelefonál el a telefonszámra, hogy hányat keverjek, illetve azt, hogy a hanyadik lapot húzzam, és az a lap lesz vonatkoztatva rá. Mondom néhány esélyes lapnak a tartalmat, kérem szépen a Mak király, a Szív ász, ezt még nem tudom micsoda, a mi ez a Gessler H, ami a piros felső, a piros ász, ez az, igen. És már is van egy telefonálónk, valószínűleg az online jós szolgálatra jelentkezik. Haló! Szervusz, igen. Szervusz. Árpi vagyok. Szervusz, Árpi. Árpi, néhány szót, egy kicsit halkítsuk le, Bab. Igen. Ez most már majdnem olyan, mint ott. Árpi, honnan telefonálsz? Budapestről. Budapestről. Gyorsan megnézzük az aszcendensedet. Mikor születtél? 75. Augusztus. 1. Igen. Órát tudsz mondani esetleg? 2:43 De már elsőjén. Tehát 02:43. Várj, ezt beírom a számítógépbe. Igen. Augusztusban milyen jegy van? Oroszlán. Te oroszlán vagy. Oroszlán, igen. Én azt gondolom, hogy egy Jupiter meg a Mars együttállása az egy ilyen erős rák aszcendenst hozott ki nálad. Ugye, Árpi? Lehet, ezt nem tudom. Szóval néha úgy csinálsz úgy dolgokat, hogy visszafelé, nem? Tehát, hogy tehát vannak olyan dolgok, vagy úgy mondom, mint hogyha esetleg így visszacsinálnál dolgokat. Hát nem szoktam, hogy valamit megcsinálok, aztán máshogy kellett volna. Nem, de olyan amit így úgy gondolod, hogy amit csináltál, azzal így visszaléptél, olyan volt már? Még nem nagyon. Akkor az a rák aszcendens, ez később fog kijönni. Na, Árpi, akkor mindegy, jön a kártya az ördög bibliája, nem csal. Hányat keverjek, és hanyadik lap legyen szerinted az, amelyik úgy rólad fog mesélni? Négyet. A kilencedik. Négyet és a kilencedik lap. Árpikám, akkor keverem. Itt vannak a hitelesítők. Itt van Gábor, ugye az adásnak a felelős szerkesztője, aki az összes bazd megér felel, illetve jó magam, Laci, én lennék itt most az orákulum, akkor vagy én lennék az a médium, aki így én lennék a bot. Tehát boss személyes bossit, és itt van Bab, akit egy más rádió is hitelesített. Most nézd, akkor Árpi, elkezdem keverni, jó? Nem félsz? Tehát, nem. Árpi, kérem szépen a így expressis verbis beleegyezésedet arra, hogy bármilyen dolgot elmondhatok, tehát nem lesz... Nem, semmi. Elmondhatok mindent a rádióba, jó? Tehát a kártya nem hazudik, időbeli garanciát nem vállalok, azt mondom, másfél éven belül eddig az összes jóslatom bejött, jó? Akkor keverek, jó? Oké. Árpi, keverek egyet, keverek kettőt, keverek hármat. Árpi, ha hármat kevertem volna és a felső lapot választottad volna, akkor a Piatnik kártyagyár Jolly Jokerét húztad volna, amit most kidobok a pakliból, hiszen ez egy friss pakli. Okay. De kavarom a negyediket. Leszámolok egyet, kettőt, hármat, négyet, ötöt, hatot, izgulsz, nem? Nézzük meg a hetediket, hogy mi lett volna. Ha a hetedik lett volna, akkor te lettél volna a zöld nyolcas. Aha. Ez egy marha unalmas lap. Rajta egyébként a Tisza látszik egy ilyen árvízi periódusában. Tokaj hegy alját vélem szimmetrikusan fölfedezni, egy barom unalmas. Ez ott a hetedik lap. Jön a nyolcadik. A Mak ász. Erről is lemaradt el, öregem. És most jön a kilencedik lap, hölgyeim és uraim. az ESTFM 98.6-on Árpinak magyar kártyából világpremiér. Árpi, ez a zöld hetes. Na. Nézzük, mit mond a kártya egy oroszlánnak. Ugye egy oroszlán, mit láthatunk a zöld hetesen? Egy épületet, és az alpesi, igen, ez a, mi ez a, igen, ez az előalpesi táj háttérben a izékkel, a havasokkal. Árpi, te gondolkoztál, tehát most így nézem a kártyát, és azon gondolkozom, hogy esetleg, hogy te szeretsz síelni? Síelni nem, de mountain bike-olni, igen. Ezért vannak hegyek egyébként ezen a kártyán, tehát mountain bike-olni szeretsz, igen. Ez ilyen downhill-es, hogy így... Nem, én a triálnak a részét, de mondjuk én szeretek hegyről ugyanúgy legurulni. Hegyről legurulni, igen, és az néha egyébként, ahogy így nézem, ez benned ilyen, szóval először féltél, nem? Na, alapvetően nem. Alapvetően nem féltél, de azért volt valami olyan feszültség benned, hogy először a csúcsról lejutni a síkságra, nem? Tehát így visszaemlékezem, elég régóta biciklizek, mivel szerintem az agyamat tudom. Aha, de nem mountain bike-kal kezdtél? Nem, BMX-el. Mondjuk azzal meg furcsám azért hegyről lejönni. Igen, igen. Nem unod még egy kicsit egyébként ezt a mountain bike-ozást? Tehát nem... Hány éves vagy? 27. 27, igen, 75, egy gyors kontroll kérdés. Már lassan így meg kéne állapodni, családot kéne alapítani, nem? Hát igen, de a bicikli miatt nem jött össze. Nos, én azt mondom, itt a kártyában az áll, hogy neked le kell gurulnod a hegyről, aha, és el kell jutnod a házba. Igen. És ez 7 zöld levél fogja neked vezetni. Nem tudom, hogy azt hiszem, én úgy látom, hogy egyébként a 7 zöld levélből 3-at már te bejártál, és ahhoz, hogy 4 hajtás legyen a leveleden, tehát 4 gyereked legyen, ahhoz még 4 zöld levelet kell elérned. És hogyha, 4 gyerekem lesz, vagy nem, hogy? 4 gyereked lesz, én úgy látom itt a kártyából, és ahogy látom, 2 fiú, 2 lány. Uha. Lehet a kártya egyébként csal, mert lehet, hogy 1, 2 vagy 3 gyereked lesz, de 4-nél biztos, hogy nem lesz több. Uh-huh. És ehhez mindenképpen neked, ahogy a kártya mondja, le kell gurulnod a hegyről szimbolikusan. Tehát én azt gondolom, hogy egy pár éven belül, ugye, hogyha hány éve csinálod ezt a mountain bike-olást? Ugye 3-4? Hát több. Hát több. 92, fel 3, 92. Igen, 93, tehát gyakorlatilag 9 évet csinálod. Igen. Igen, na most, hogyha 9-et hozzáadjuk a 7-hez, és kivonjuk belőle azt a 3-at, akkor ugye 15-nél vagyunk. Igen. Na most, hogyha megnézzük, hogy az egész szimmetrikus, akkor bizonyára a kártya azt mondja nekünk, hogy neked, tehát mondom, szimmetrikus, 15 meg 15, két szimmetriát összetesszük, 30 évesen fogsz megházasodni, tehát akkor fogsz szimbolikus értelemben legurulni a hegyről és betalálni a házba. Na, szuper. Jó, és egy ilyen 1-től 4 gyerekig számítsál, és minden esetre itt azért a hegyen, a kártya alapján látok, hát hogy mondjam, veszélyes szakaszokat. Úgyhogy Árpi, arra szeretnélek kérni téged, hogy ne vedd szó szerint a jóslatot, tehát a zöld levél nehogy véletlenül drogfogyasztásra ösztönözzön téged. Jó. Ezt megígéred, ezt most ígérd meg. Persze, megígérem. Köszönöm szépen, Árpi. Tehát a bukkanókat került ki, és juss el a házba a 30 éves korodig, és akkor boldog életed lesz, ezt mondja neked a kártya, aminek a hátulján egy méh, tehát a mért érték a hulladék. Uh-huh. Igen, annak a logója, emblémája található, egyébként műsorunk egyik fő támogatója, Árpikám. Tehát még egyszer, le a hegyről, be a házba, közben a bukkanók kikerülve, ez 3 éven belül bekövetkezik, és 1-től 4 gyerekig lehet számítani, jó? Jó, nagyon szépen. Jó van, akkor én is nagyon szépen köszönöm, és küldünk neked egy számot. Ebben a műsorban sokszor hallatszanak fel, vagy szólanak meg feldolgozások. Én azt hiszem, hogy megtaláltam a legjobbat, és ezt küldöm Tominak, aki távol van, de bizonyára nagyon szeretne itt lenni, az én legjobb barátomnak. Robnak Horvátországba, Chatmannek, Franz tudja, hogy hol van. És annak a benzinkutas csajnak, akitől a ma esti betevőt vásároltam. Hölgyeim és uraim, ez Maynard Ferguson és a Maynard Ferguson Big Band, és azt hiszem, hogy babbal a kedvenc számunk. Szabaduljon fel az endorfin, aki kocsiban ül, az mindenképpen csutkára hangosítsa fel, mert ez csak úgy jó. Tehát, és még mondják azt, hogy a jazz az nem egy ilyen népszerű műfaj. Ez itt a Hitreménzsülölet Lassival, babbal, Gáborral és a többiekkel, akik még csak érkeznek. Jóslás és zene és a Birdland.